secret agent, you see your life. Now they call these people see your life. Check it out. Secret agent, you see your life. Now then we call them see your life. Secret agent, you see your life. Now every day call them see your life. Secret agent, you see your life. Now every day call them. Ojciec Afrobitu, Tony Allen. Dlaczego on? O tym za chwilę. Ela Malinowska, Artur Orzech, dzień dobry, witamy. Program trzeci. 12 minut po godzinie 12. Zaraz wracam, a w zasadzie już wróciłem. Na Facebooku jedno słowo, audycja zaraz wracam. Tam państwo podpisują listę obecności. Pani Irena z bardzo słonecznego Kłodzka. Dzisiaj bardzo słonecznie. Mam nadzieję, że państwo w świetnym nastroju. Radek dzisiaj z pociągu TLK Skarbek z Zawiercia do Warszawy. Nawet nie szumi za bardzo. Piękna, słoneczna Lubelszczyzna. Krystyna, słoneczny Kraków. Magda, Sylwia, jesiennie z Ustersund. Z Żyrardowa, pan Paweł ze Szczecina, Zdzisław, Sylwii także ze Szczecina. Gdzieś jeszcze zamek widziałem ze Szczecina, jak zawsze. Pozdrawiam serdecznie. Kam Ila, Londyn się melduje, Dorota Damasławek wita słonecznie. Sopot, pan Janusz, Bielsko-Biała Dani, słoneczny Gdańsk, Magda, pan Piotr, jak zawsze proponuje powtórki. Dobrze, zastanowimy się. A, Szczecin Zamek właśnie, Agata, Krypta w Bydgoszczy zawsze z nami, pan Robert, pani Milka również, Sandomierz, ciepło 17 stopni. Pan Maciek, no właśnie, pan Maciek jak zawsze dzisiaj także wspiera naszą stronę internetową, za co dziękuję, mam nadzieję, że wszystko się uda. Ale podstawowa forma kontaktu to skrzynka, bardzo proszę pisać artur.orzech@polskieradio.pl. When you're just waiting around, living's never easy when your soul is dead. Death is never easy when you're just waiting around. Just to keep us safe, just to keep us safe. Walk easy when the road is red. Sleep will not come easy with a sea-born beast in your bed. act uneasy with a ceiling beast in your bed. Just to keep us safe, just to keep us safe, we look for a master. Just to keep us safe, just to keep us safe. Świetnej płyty Mad Men. Na naszym poletku facebookowym pan Artur pisze: panie Arturze, koncert Lemolo w Poznaniu świetny. Dziękuję za info, bo mogłem go przegapić. A Megan w 100% taka jak pan mówił. Czekamy na płytę. Tak, tak. Megan jest urocza i bardzo utalentowana. No i czekamy na płytę. Na koncertach mieli państwo okazję usłyszeć już nowe piosenki. Ci, którzy byli oczywiście, ci, którzy nie byli, będą musieli poczekać na płytkę. Ona, jak sądzę, bo na antenie tego wprost nie powiedziała, bała się, nowa płyta, jak sądzę, dopiero gdzieś na początku przyszłego roku. A może swoją pracowitością Megan nas zaskoczy. No ale do Lemolo jeszcze dojdziemy. Na razie ojciec Afrobitu Tony Allen, i to już jest jego enta, któraś płyta, ukaże się 20 października, nosi tytuł Film of Life. Saturday. And anyway, You played yourself across. Does anyone see? Z nowej płyty Film of Life. 20 października ta płyta. Być może Państwo rozpoznali tam mnóstwo gości na tej płycie. W tym nagraniu Damon Albarn, Go Back i Tony Allen w roli głównej mistrz. W piątek ta płyta zablokowała mi w znacznym stopniu komputer. Tak sobie pomyślałem, że pewnie Bono jest wściekły, bo mija już miesiąc, a ja jeszcze nigdy Państwu żadnej piosenki z tej płyty nie zaprezentowałem. To żeby się już nie obrażał. his father crushed under the weight of a cross in a passion where the passion is hate. Blooming thought, I'm gonna detonate and you're dead. Blood in the house, blood on the street. Worst things in the world are justified by belief. Registration 1385W's there. Pisała artur.orzech@polskieradio.pl. Już doniosłam Bono, że wreszcie się doczekał Orzecha premiery. Tak, tak, życie nie jest sprawiedliwe. U nas kolejka, zaraz wracam, długa. No ale stało się. Raised by Wolves. Chyba najbardziej podoba mi się ta piosenka z całej płyty. You Too. Zadzwoniła bardzo zdolna dziewczyna do mnie. Zresztą gościła u nas już i powiedziała: panie Arturze, zupełnie nowa odsłona i będzie zupełnie nowa płyta i gdyby pan zechciał wsłuchać się w tę pierwszą piosenkę i nie przerazić, bo to zupełnie inny świat, bardziej elektroniczny. Wsłuchałem się i przyniosłem dzisiaj do radia i to będzie premiera, to będzie zapowiedź, że Dominika Barabas wróci niebawem z nową płytą. Nic nie dadzą twoje plotki, nie rób z siebie idiotki. Nic nie dadzą twoje plotki, nie rób z siebie idiotki. Nic nie dadzą twoje plotki, nie rób z siebie idiotki. Nic nie dadzą twoje plotki. Nic nie dadzą twoje plotki, nie rób z siebie idiotki. Nic nie dadzą twoje plotki. Tak brzmi nowa Dominika Barabas. Co państwo na to? Artur.orzech@polskieradio.pl. Autopromocja. Z najwyższej półki. Nowa Zelandia, druga połowa XIX wieku. Gorączka złota, astralne bliźnięta, niewytłumaczalne wydarzenia i 19 postaci powiązanych ze znakami zodiaku i planetami. Wszystko, co lśni. Znakomita powieść i jej autorka. This is Eleanor Catton speaking in Auckland, New Zealand for Troika Polish Radio. Spotkanie z 29-letnią nowozelandzką pisarką, zdobywczynią Man Booker Prize. W z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Artur.orzech@polskieradio.pl i na bieżąco program na stronie facebookowej. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam, tak proszę nas szukać. Kanadyjczyk teraz, Daniel Snaith, znany państwu być może jako Manitoba, ale także jako Karibu. I Karibu właśnie jutro wydaje swoją najnowszą płytę, nosi tytuł Our Love. Piosenka na całej płycie Our Love, Karibu, kompozycja Back Home. Cała płyta także w Polsce od jutra powinna być dostępna. Karibu. Teraz otwieramy szufladę, muszę to mieć natychmiast. I to wcale nie jest nowa płyta. To jest krążek wytropiony przez panią Olę. I taka sugestia, zresztą państwo robią to, za co jestem wdzięczny. I czasami z tych podpowiedzi wynika to, że sięgam po niektóre krążki i je przynoszę. Dzisiaj właśnie tak jest. Płyta ukazała się w marcu. od strony Manchesteru. Ten wiatr pachnie słońcem. Trzech kolegów i już namieszali i niech mieszają dalej. Ile to trzy instrumenty potrafią, jeśli potrafi się je obsługiwać, prawda? Fortepian, kontrabas i perkusja i nic więcej. Go Go Penguin z nowej płyty. Zainteresowali się Państwo dzisiejszą szufladą, muszę to mieć natychmiast. To pysznie w takim razie. Go Go Penguin ze swojej drugiej nowiutkiej płyty, formacja z Manchesteru. V2.0, tak to nazwano. Go Go Penguin. Artur.orzech@polskieradio.pl. Państwo w różnych sprawach piszą. Szerokiej drogi wszystkim włóczyki o ze słonecznej trasy Warszawa-Suwałki życzy Katarzynka. Szerokiej drogi. Nostalgiczna Anka. I put a spell on you. Because you're mine. You You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're z nowej płyty Nostalgia, ta płyta. Już niedługo, I put a spell on you. Wszyscy wracają do sprawdzonych piosenek, a te, które naprawdę zostały wymyślone od początku do końca genialnie, sprawdzają się w dobrych wykonaniach. No dobrze, jeszcze jedna nowa płyta. To będzie płyta listopadowa. A posłuchajmy najpierw. czy czasem pętla się nie pojawiła w twórczości tego zespołu, pętla, która się nazywa Kraftwerk, że nie idziemy już do przodu, tylko wracamy. Rojksop, proszę Państwa, z nowej płyty Single Skulls, krążek w listopadzie, The Inevitable End. No, ten end oby nie był symboliczny. Króciutko tylko jeszcze, pan Jacek napisał po koncercie Lemolo jeszcze w Poznaniu. Pan Jacek, który w sumie jest sprawcą tej naszej przyjaźni z Lemolo. Megan, dla każdego, kto chciał z nią porozmawiać, znalazła chwilę. Rozmawiałem z nią dwa razy przed i po koncercie. Udało mi się dostać na próbę. Wchodzę i widzę Megan w dżinsach i flanelowej koszuli w kratę. W końcu Seattle. No tak, tak. W końcu Seattle. No dobrze, pojechała sobie, jeszcze jest w Europie, ale obiecała, że wróci i mam nadzieję, że też kiedyś zagra u nas. artur.orzech@polskieradio.pl. Na stronie facebookowej jedno słowo audycja, zaraz wracam, całość programu pierwszej godziny już za moment. A skoro Rojksop tak gra na nowej płycie, to na pożegnanie pierwszej w Zaraz Wracam Oni. Autopromocja. Komponuje, śpiewa i gra na fortepianie. Poetyckie teksty łączy z jazzem, ma wspaniały soulowy głos i zespół złożony ze znakomitych instrumentalistów. W właśnie przyszła mi do głowy. Krzysztof Napiórkowski i jego koncert w Trójce. Będą też bardzo znani goście. Zapraszam już dziś o 25. Marek Niedźwiecki. Kiedy będzie dobrze? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład tablet Prestigio w zestawie z kartą pamięci microSD SanDisk za 309 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 października, jest 13. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Platforma przed PiS-em, w Sejmie zabrakłoby miejsca dla Twojego ruchu. Za chwilę pierwszy sondaż po ekspoze premier Ewy Kopacz. W wypadku drogowym niedaleko Rostowa zginęło 5 rosyjskich żołnierzy, 15 zostało rannych. Kenijczyk, zwycięzcą wielkiego biegu w Warszawie, najlepszy z Polaków Emil Dobrowolski, był trzeci. Kibice dopisali, ludzie się zatrzymywali, mili brawa. Na początek jednak pierwszy sondaż po ekspoze premier Ewy Kopacz. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, to wygrałaby je Platforma, wynika z badania TNS Polska dla telewizyjnych wiadomości. Na rządzącą partię chce głosować 34% badanych. To oznacza, że PO utrzymała wypracowaną miesiąc wcześniej przewagę 6 punktów procentowych nad Prawem i Sprawiedliwością. Na PiS chce głosować 28% ankietowanych. Na trzecim miejscu jest SLD. Partia Leszka Millera straciła 1 punkt procentowy poparcia i może liczyć na 8% głosów. Do parlamentu weszłyby jeszcze PSL 6% i Kongres Nowej Prawicy. Na partię Janusza Korwin-Mikkego chce głosować 5% ankietowanych. W Sejmie zabrakłoby za to miejsca dla partii Janusza Palikota, a Twój Ruch dostał 2% poparcia. Sondaż przeprowadzono 2 października, czyli już po ekspoze premier Ewy Kopacz przepytano 1000 Polaków. Prawie połowie z nich podobają się propozycje nowej premier. Zdaniem 1/4 te przedstawione w Sejmie oferty to nie jest dobry plan dla rządu. To już kolejny taki wypadek drogowy. Niedaleko Rostowa zginęło 5 wojskowych, a 15 zostało rannych. Obrońcy praw człowieka z organizacji Żołnierskie Matki pytają resort obrony w Moskwie, czy ma to związek z udziałem rosyjskich wojsk w działaniach zbrojnych na Ukrainie. W tym ostatnim przypadku, jak przekonuje rosyjskie Ministerstwo Obrony, doszło do tragicznego zdarzenia na drodze w rejonie Tarasowa. Cywilna ciężarówka najechała na 2 wojskowe samochody. W wyniku zderzenia śmierć poniosło 5 żołnierzy służby kontraktowej, a 15 zostało rannych. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali i znajdują się pod opieką lekarzy wojskowych. W ostatnich miesiącach kilkakrotnie dochodziło do śmiertelnych wypadków na poligonach. Organizacja Obrońców Praw Człowieka, Żołnierskie Matki, wystosowała w tej sprawie list do Ministerstwa Obrony, w którym wprost zapytała, czy rosyjscy żołnierze giną w walkach na Ukrainie. Odpowiedź resortu była krótka i sprowadzała się do stwierdzenia: informacje takie mijają się z rzeczywistością, proszę zachować spokój i szanować obrońców ojczyzny. Tymczasem niezależne media twierdzą, że rosyjscy żołnierze są wysyłani do Donbasu, a pogrzeby tych, którzy zginęli w walkach, są utrzymywane w tajemnicy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Bułgarzy wybierają nowy parlament. Ten obecny działał niecałe 1,5 roku, a jego kadencja została skrócona po rozpadzie centrolewicowej koalicji. Przedwyborcze sondaże zwycięstwo dają centroprawicowej partii GERB przed lewicową koalicją. Nie dają jej jednak większości, a to może oznaczać kolejne miesiące niestabilności na scenie politycznej. Tymczasem eksperci są zgodni, że kraj potrzebuje natychmiastowych reform. O szczegółach Marcin Pośpiech. Kolejne wybory, nowe władze, a problemy i tak pozostaną te same. Tak mówi wielu Bułgarów. Według sondaży 60% z nich nie wierzy, że po dzisiejszym głosowaniu cokolwiek w kraju zmieni się na lepsze. Bułgaria jest najbiedniejszym unijnym państwem, z zarobkami niższymi niż połowa średniej we wspólnocie. Powszechna jest korupcja, nepotyzm i afery na szczytach władzy. Dlatego wielu, zwłaszcza młodych Bułgarów, decyduje się na wyjazd z kraju. Tak mówi świeżo upieczony lekarz Radislav Nakov. Nad czym się tu zastanawiać? Chociażby w Wielkiej Brytanii lekarz w ciągu 2 dni zarabia tyle, ile w Bułgarii za miesiąc pracy. W radykalną zmianę na lepsze po dzisiejszych wyborach nie wierzy też ekonomista Petar Ganev, ale jak przekonuje, mogą być one krokiem w stronę uporządkowania sceny politycznej. Nacjonaliści, którym coraz bliżej do faszystów, najpewniej stracą miejsce w parlamencie. Wejdzie za to do niego tradycyjna prawica. Pojawią się też nowe ugrupowania. Po wyborach będą warunki do lepszego rządzenia. Ale część analityków nie wyklucza sytuacji patowej i powtórki wyborów za kilka miesięcy. Bułgarzy mają do wyboru 18 partii, 7 koalicji i 3 niezależnych kandydatów. Pierwsze sondaże po głosowaniu wieczorem. Dawid Kipronometto wygrał Biegnij Warszawo. Kenijczyk pokonał 10 km w 28 minut i 58 sekund. Drugie miejsce ze stratą 2 sekund zajął jego rodak Daniel Muindy Mutei. Najlepszy z Polaków Emil Dobrowolski stracił do zwycięzcy minutę i 4 sekundy i zajął 3 miejsce. Niewiele zabrakło do życiówki, stwierdził po biegu Dobrowolski. Ciężko na pierwszym kilometrze, na którym jeszcze utrzymywałem szybkie tempo z zawodnikami z Afryki. No później trochę zwolniłem większość dystansu sam. Część na początku jeszcze Kuba Nowak, czwarty na mecie ze mną biegł. Niestety zabrakło trochę do życiówki, dosłownie kilku sekund. Szkoda. Wśród kobiet również najlepsza była Kenijka Gladys Kiprotich, która pokonała trasę w 33 minuty i 13 sekund, wyprzedzając o 5 sekund Iwonę Lewandowską. Trzecie miejsce ze stratą 56 sekund do zwyciężczyni zajęła Violetta Frankiewicz. W biegu udział wzięło ponad 10 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Słaby deszcz dziś jedynie w górach, na pozostałym obszarze do końca dnia pogodnie. Temperatury od 12 stopni na Podhalu, 14 na Podlesiu i Mazurach, 16 nad morzem, w centrum i na Lubelszczyźnie, do 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Przedsiębiorcy, zapnijcie pasy i przygotujcie się na gwałtowne przyspieszenie waszego biznesu. Teraz Bank Crédit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Crédit Agricole? Crédit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na crediagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź! Teraz w Media Expert im więcej AGD kupujesz, tym mniej płacisz. Na przykład przy zakupie 2 urządzeń do zabudowy Electrolux. Trzecie dostaniesz za pół ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga! Komunikat specjalny. W październiku festiwale opanują Łódź. Zaleca się jak najszybszy przyjazd kreatywnych z całej Polski do Łodzi na Łódź Design Festival, Fashion Week Poland, Festiwal Światła, Festiwal Gier i Komiksów, Festiwal Murali, Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit, Festiwal Folkowe Inspiracje, Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Łódź pozdrawia! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Regionu Łódzkiego. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.